हसीनों के आए से दिल हाउसफुल हो गया रे बाबा, आधा टिकट मेरा फुल हो गया, बचपन ना जाने कहाँ गुल हो गया।